یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب کے سب اپنے رحمت کے چھینٹے بنے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب کے سب اپنے رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جب چھڑا حسن محبوب کا فتوحا پڑھ لیا بل قمر کہہ دیا، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا فتوحا پڑھ لیا بل قمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، سب سے سائل زمانے میں رنجور تھا، سب سے بے کس تھا بے بس تھا مجبور تھا، سب سے سائل زمانے میں رنجور تھا، سب سے بے کس تھا بے بس تھا مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں